Como μια πάλι δεύτερη περίοδο. Μονάχη ξεχνά. Τζότε κλείστε, τζότε κυβέρνο. Η προσκύνη πρέπει να Okay, I'll get on the solo path.